nieuwe zachtzoete drop van Kleene. Met de MKB Brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB Brandstof, dat is pas handig. Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat de klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it. Een oud matras? Ruil hem nu om tijdens de win-win-weken bij Beter Bed en ontvang 15% extra korting. Wij halen hem gratis op en regelen de recycling. Kom naar de winkel of ga naar beterbed.nl. Beter slapen, beter leven. Beter Bed. Jouw materieel financieren? Snel, duidelijk, daadkrachtig. Equip fixed it. Begin met een likje verf op je tuinstoel. En voor je het weet staat de hele schutting weer fris in de bijt. Deze week met Praxis Plus. 30% korting op alle buitenbijts en lakken. Bij besteding vanaf €25. Als jij begint, begint de lente. Voor de makers. Praxis. 538 Nieuws. 2 uur. Goedemiddag, ik ben Henk Blok. Voor de explosie bij een synagoge in Rotterdam zijn 4 jongeren opgepakt. Volgens regiozender Rijnmond komen ze uit Tilburg en zaten ze in een auto in de buurt van de synagoge. De verdachten zijn 17, 18 en 19 jaar. Op de socials gaan beelden rond van de aanslag. En de politie onderzoekt die nu. In Tilburg is een vrouw vanochtend in een sinkhole gevallen. Het was een gat van 2 meter diep en ze ging er met al de boodschappen en al in. Zijn werkzaamheden en de boel was ook afgezet, maar daar trok ze zich niks van aan. Handhavers hebben haar uit de modder moeten vissen. En het Rijnstater ziekenhuis in Arnhem heeft tientallen telefoontjes gekregen over een gynaecoloog die 16 donorkinderen heeft verwekt met zijn eigen zaad. Gebeurde in de jaren 70 en 80 al. De belletjes komen van mensen die denken dat ze een kind van hem zouden kunnen zijn. Ook wensouders en donoren hebben vragen. Het 538 weer, het wordt even wat droger, maar vanavond en vannacht gaat het op de meeste plaatsen opnieuw regenen. Morgen zon en buien en 9 graden. En dan de files, komen ze. Ja, 14 stuks in totaal. De 3 met de meeste vertraging komen we tegen op de A1 Amsterdam-Apeldoorn voor Barneveld. 3 kwartier vertraging. A28 Groningen-Assen voor Assen-Noord. Door een ongeluk bijna 20 minuten vertraging. En de A76 Geleen-Keulen voor Duitsland is de hoofdrijbaan afgesloten en daardoor een vertraging van 20 minuten. Je zaterdagavond is pas compleet met de allergrootste hits. Maar herken jij ze ook in een ander jasje? In I've Got The Music In Me strijden bekende Nederlanders onder leiding van Johnny De Mol tegen elkaar in verrassende muziekspellen. Kijk en speel mee in I've Got The Music In Me. Vanaf zaterdag om 8 uur op 6. Vul je voorraad diervoeding makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Shiba en ProPlan nu tot wel 15% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol. Van de spannendste Champions League avondjes tot de heerlijkste kostuumdrama's. En van Buffalo's videobellen tot gamen als een pro. Wat jou alles ook is, met Ziggo ben je altijd verbonden. Met alle snelheid die je nodig hebt en wifi die werkt. Gegarandeerd het Altijd Alles netwerk. Ziggo. Vul je voorraad luiers en babydoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers en Zwitser al nu tot wel 50% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol. Stap nu over op het Altijd Alles netwerk. En krijg 12 maanden Ziggo, wifi en tv start voor maar €26,75 per maand. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Postcode Loterij. De 538 Stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 2 en win €1,250. Druk op de knop in de 538 app. Edwin Evers. Ja, spreekt u mee. Goedemiddag, het is 2:03. Een bijzonder hartelijk welkom. Radio 538. It's Friday then, it's Saturday, Sunday. From the AM radio, man. It's Friday, I love. Get ready for the week. Tot 6 uur richting het weekend. Evers & Co. Yeah, let's go all the way. Nou, dat vind ik dus een heel goed idee. Zeker op vrijdagmiddag. Goed begin, halve werk, vlak voor het weekend. 2:08. Goedemiddag. Ja. Wacht even, het is Menes. Het is het einde van de week met Evens. Zet je radio stand op 10. Je kan ze horen, maar je kan ze niet zien. Ja, geluk man, want hij is terug man. En dat is lekker als je zelf even druk bent. Met je auto in de file op de terugweg. Het is weekend, dus we houden onze rug recht. Ja. Er is niemand die ons gek maakt. We zeggen goed als ze me vragen hoe het echt gaat. Jullie kennen de stijl. Evens in de eten, dat is alles wat telt. Aan het einde van week 11. Week 11 is alweer bijna ten einde, dames en heren. Het weekend lacht ons toe. Heerlijk. En een bijzonder hartelijk welkom tot 6 uur. Een nieuwe aflevering van Evers en Co. voor vrijdag. De 13e. Oh. Ja. Zo, goedemiddag Henk. Ja, goedemiddag. Hallo Kobus. Goedemiddag. Hebben jullie wat met vrijdag de 13e? Of, nee, helemaal niks. Nee, hè? Jij? Geloof jij? Ik ben even erin gedoken. Oh, dan komt hij aan, hoor. Ja, want dat was ook mijn woord, vrijdag de 13e. Oh, is het niet leuk voor een weetje straks? Of, Doe maar nu. Oké, okay. Vrijdag de 13e, oktober 1307. De Tempeliers werden gearresteerd. Film over gemaakt, trouwens. Ja. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd op vrijdag 13 september... Buckingham Palace geraakt door Duitse bommen. Er is ook een film van gemaakt. Oké, okay, oké. Okay. 13 oktober 72, een vliegtuigongeval... waarbij een Uruguaans rugbyteam crashte... en die uiteindelijk elkaar moesten opeten, is ook een film van dat allemaal op vrijdag de 13e? Ja, de Costa Concordia, kapseisde voor de kust, was ook op 13 januari. Je zou er bijna wat van gaan denken, zo langzamerhand. Ja. Het is dan misschien wel een ongeluksdag, maar het levert wel goede films op. Dat is wel zo, natuurlijk. Er gaat er altijd wel iets dramatisch aan vooraf, zeg maar. Dat wel. Ja, dat is meestal vaak met goede films, is dat natuurlijk zo. Hè, dat is ook zo. Ja, Henk, had je goede week? Ja, goede week, hoor. Weer een goede week. Weer een goede week, ja, ondanks al dat ellendige nieuws. Nou, het is een vol ellende, inderdaad, ja. Maar ik heb toch nog een leuk nieuwswoordje. Oh, ik ben heel benieuwd, Henk, Dat is champagne douche. Misschien heb je het gezien of niet? Ik zag het in combinatie met Maxima, met zeg maar. Maxima, die ging een schip dopen, hè. Dat doen ze altijd met zo'n fles champagne. Maar door de enorme wind kwam die champagne weer terug. En katapulteerde eigenlijk even. Dat is ook een mooi woord. Mooi woord, hè. Katapulteerde. Oh. Eigenlijk nog mooier dan champagne. Nou nee, dat niet, maar champagne douche. Ja, die kreeg ze dus over zich heen. Ja, nou, ik bedoel, Maxima, die heeft in het verleden ook nog eens een keer een champagne douche gehad, Ja. Die heeft volgens mij wel een goed studentenleven gehad. Dan krijg ik ook wel eens weer een pakje van een keer een champagne douche mee, toch? Ja. Dus dat, leuk toch? Ze is het wel gewend. Ja. Ik dacht dus al dat nieuws. Ja, je hebt helemaal gelijk, Henk. Je hebt helemaal gelijk. Ja, ik heb net gezegd. Oh ja, vrijdag de 13e. Mijn woord was begrip. Begrip. Wees jullie niet opgevallen dat debat van de Tweede Kamer? Het ging de hele middag maar over begrip. Begrip. Ja. Begrip, daar ging het over. Het ging over de oorlog in Iran. Ja. En of die nou grondwettelijk was of niet. En nou goed, daar wil ik vanaf zijn. Dan moeten anderen maar bepalen. Begrip is het woord, hè? Maar het ging over begrip. Want iemand had gezegd dat het misschien ongrondwettelijk was... maar dat ze er wel begrip voor hadden. Ja. Daar viel iedereen overheen. En ik zat ernaar te kijken. Toen dacht ik, ik wist even niet meer waar politiek over ging. Maar dit is dus wat politiek is. Politiek is het kabinet. Dat is een soort muur. En dan heb je de oppositie. En die doen altijd zoeken naar stenen... waarmee ze gaten in die muur kunnen gooien. Net zolang tot die muur weer in elkaar flikkert... en wij weer met z'n allen naar de stembus kunnen. Ja. Dat is politiek. Maar dat was ik even vergeten. Ja. Oh. En ik ben benieuwd naar het nieuwe steentje. Wat het volgende steentje is waarmee ze lekker weer gaan gooien. En de vraag is even, wat heeft de Nederlander eraan... die zoekt naar een woning? Geen ene. En die tot zijn 88ste door moet werken. Ja. Wat hebben die aan de soebat over een woord? Ja, je zou er bijna cynisch van worden, hè? Nou, weet ik niet, Henk. Nee. Maar goed, dames en heren, we zijn er weer. Want we gaan een vrolijke vrijdagmiddag terug. Want er wordt volop gelopen. Ik ga zo meteen ook even naar de andere kant. Jeroen is bezig. Volgens mij loopt hij super voor op schema ook. Ongelooflijk dit. Dus ik kan meteen wel even naartoe gaan. Jeroen, hoe gaat ie? Ja, het gaat hartstikke goed. Ja, het is echt ongelooflijk. Maar ik word al moe als ik er naar kijk. Hou op. Ja, kilometer 461 ben ik nu. Oh my god. Ja. En je hebt Cleo en Maarten bij je. Goedemiddag ook. Ja, je moet ook wat zeggen als je op de radio. Nu sta ik alleen je hand. Hallo, Maarten. Hoe lang lopen jullie al? Wij lopen nu bijna 20 minuten. Oh, oké. Ja. Gaat het nog? Ja, zeker. Ja, wat goed dat jullie... Maar een kleinigheidje, wat wij doen in... Maar jullie komen... Ja, daar ben ik helemaal met je eens. Maar jullie komen via het Maxima Centrum, want jullie zijn van het Maxima Centrum. Ja, klopt. Wij zijn collega's van het Maxima Centrum. Oh, oké, heel goed. Althans, ja. Wat goed dat jullie hier zijn vanmiddag. Zeker. Hartstikke dank goed. Goed, blijf. Ik ga jullie niet langer... Want dat is nog erger. Mensen die tegen je gaan praten, terwijl je het hart bent. En er gaan straks nog twee vrienden van de show meelopen. Erg leuk dat ze hier zijn. We ontvangen zometeen Frank en Ronald de Boer hier om mee te lopen voor Maxima Centrum. Het is weer vrijdag, wat een feest. Het is me wel het weekje weer geweest. Ja, weekend wordt het zo. Oh.

Jezra. Ja, ja. Maar ik ben wel te verstaan verder. Dus niet dat ik niet te verstaan ben. Je bent wel te verstaan, maar ik zie het wel. Je ziet het wel. Ik zie het wel, ja. Ja, ik heb, maandag moest mijn verstandskies eruit. Oh, jeetje. Oh. Ja, en onderin. Dat is vaak, dat is vaak wat lastig. Bovenin halen ze er zo uit. En toen kwam ik daar en toen zegt die kaakchirurg tegen mij... Ja, maar ik doe vandaag alleen maar... Ik heb alleen maar afspraken vandaag. Nee, maar ik kom om hem eruit te laten halen. Ja. Speciaal op een maandag, omdat ik in het weekend altijd moet werken. En we spelen dit weekend. En omdat onderin nog wel eens wat problemen wil geven. Dan zegt hij, oh, ik vraag wel even een collega, die haalt hem er wel even uit. Toen dacht ik, oké, zo praten jullie hier dus over het uithalen van de verstandskies. Maar het gaat inderdaad nergens over, want je krijgt 4-5 spuiten. En het is even... En zeg, ik ga hechten. Oh, hij is er al uit. Zo gaat het. Alleen daarna heb je natuurlijk... Ik heb een soort ei heb ik aan mijn kaak nu. Ja, en je klinkt een beetje hol. Is dat ook? Dat was mij nog niet opgevallen eigenlijk, maar... Ja, maar het is heel klein beetje opgezet. Heel klein beetje, opgezet. Valt pas goed bij de rest van je postuur. Dankjewel, kokers. Oké, dames en heren, het eind van week 11 hebben we vandaag Friday in de show. Die gaan een nieuwe single spelen. En de Ladies of Soul zijn er ook vandaag. En ze maken een van de drie soul-talenten bekend... die natuurlijk meegedaan hebben aan de competitie, zal ik maar zeggen. Want wie van deze drie, we hebben ze vorige week bekendgemaakt... gaat straks optreden in de Ziggo met de Ladies of Soul. De Ladies gaan dat zelf bekendmaken. Ze zijn hier vandaag uitgerust met orkest natuurlijk. Verder doen we natuurlijk de aftrap van de vrijdagmiddagborrel om 4 uur. We hebben de weekendquiz. Ja. We hebben even geschoven naar 3:15. Want we zitten ook vol met andere dingen. Bijvoorbeeld de stemmenjacht. Ja. Die is weer losgebarsten. Dus we gaan straks stemmen raden en er zijn geweldige prijzen mee te verdienen. En we gaan lopen natuurlijk. Het is leuk, om 6 uur komt de ochtendshow. De avondshow doen. Want ze doen de afsluiting, zeg maar, van het lopen. Oh, omdat Jeroen natuurlijk die 500 gaat halen. Ja, Jeroen gaat die 500 halen. En dus het laatste stukje wordt dus begeleid door de initiatiefnemers eigenlijk, zeg maar. En de mannen die ook de actie gestart zijn in de ochtend met Jeroen. Dus die komen dat ook even afmaken. En dat is wel leuk. Ik zie aan de andere kant van het raam dat Frank en Ronald ook op het bandje hebben plaatsgenomen. Ja. Goedemiddag, Frank. Goedemiddag. Goedemiddag, Ronald. Oh, in de sportieve outfit ook gewoon. Wow. Ja, wat denk jij? Nee, ik niet. Ja, en waarom jij niet? Of ga jij gewoon rustig aan doen? Ik twijfel een beetje of ik ga rennen of ga wandelen. Oh, ja, het mag allebei, het maakt niet uit. Ja, daarom, maar dat weet ik. Maar ik denk wandelen met een korte broek. Nee, precies. Dus. Ja. Nou ja. En de een gaat wel, Frank gaat wel hardlopen. Ja, tuurlijk. Frank is zo fit als wel. Ja, dat blijkt wel. Hoor. Komen jullie net van de padelbaan of is het niet zo erg? Nee. Ik kom van huis. Oké, nou, ontzettend leuk dat jullie er zijn vandaag. Ja, graag gedaan. Ga je hem nog aanzetten, de band? Of, jezus, ja. Hoe dan? Je kan wel zeggen, ik heb een half uur op de loopband gestaan, maar hij stond uit, dus dat ging eigenlijk nog wel. Nee, maar jongens, jij geeft het zijn wel. Ja, oké, 3, 2, 1. Go. Ja. Sorry, neem ik kwalijk. Ja. Nou, dan heb ik zoveel kilometers hard gelopen. Ja? En nu zit ik in een soort hele rare droom. Ja? Dat ik opeens met Frank en Ronald ren. Ja? En met Edwin Evers. Dat is toch ongelooflijk mooi, hè? Ja, we dachten, is het wel leuk om met hun even een stukje op te lopen, toch? Ja, man, echt fantastisch. En, ja, echt niet normaal. Echt, oh. Ja, of fantastisch. Ik vind het echt... Ik moet zeggen, Jeroen, ik luister elke ochtend en ik luister ook vrijdag als ik de tijd heb. Heel goed, Ronald. Naar de show natuurlijk, vrienden van de show natuurlijk. Ja, absoluut. Ja, maar ik dacht dat wij positief ingesteld waren. Maar we verbleken echt bij Jeroen. Als ik die elke dag hoor op de radio. Ongelooflijk, hè? Hoe hij erin staat, die positiviteit. Ja. Af en toe denk ik, het is gewoon gespeeld. Dat kan toch niet? Nee, maar het is... Nee, maar hij kwam net binnen. Toen lag hij even op de bank even uit te rusten. Maar hij sprong meteen op. En de fitheid die hij nog had na 460 kilometer. Maar hij mag ook rusten. Hij mag af en toe rusten. Je wou zeggen, dan kan ik het ook. Ja. Kijk, ik heb nu één ding. Ik wil natuurlijk even niet tekort komen. Dus ik ga even flink mijn best doen. En daar maak ik er echt even een heel mooie tijd van. Elke stap die je doet, een petje af. Ja, sowieso. Daar sluit ik me helemaal bij aan. Jongens, leuk dat jullie er zijn. We komen straks nog even bij jullie terug. Oké, dames en heren. De ochtendshow vanavond dus om 6 uur. Nu de middagshow. You change your mind like a girl changes clothes. Yeah, you be a mess like a bitch. I would know. And you overthink, always speak critically. I should know that you're no good for me. 'Cause you're hot. naked girl changes clothes. Cause you're hot. Ik zou zeggen dat ze koorts heeft, dat kan haast niet anders. Maar dat hebben veel mensen op deze tijd van het jaar. Het eerst, hè, zeggen ze dan. Het eerst. Ja, dat is ook zo. Het is 3:30, dit is 5:30. Even zijn komen richting het weekend met de Cardigans onderweg. Ook Damiano David en Henk natuurlijk. Met het belangrijkste nieuws zometeen. Als voetbalfan ben je vast al begonnen met aftellen. Het WK 2026. Het Nederlands elftal bereidt zich voor met oefeninterland tegen Noorwegen en Ecuador. Luister dit weekend Radio 538. Win tickets en juich in het stadion. Oranje naar het wereldkampioenschap. Alle info vind je op 538.nl. Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met 3 nieuwe geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een heerlijk frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? 1 scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn. Dit is Marie. Die ligt lekker bij te komen in het weiland. Met Lendl pauzedeals boek je nu een break van 2 nachten voor nog geen €200. Kijk snel op Lendl.nl. Nieuw bij KPN, de Samsung Galaxy S26 Ultra. Daarmee ga je van smartphone naar AI-phone. En worden je dagelijkse taken nog sneller en makkelijker. Jouw ultieme sidekick, altijd bij de hand. Waar je ook bent, wat je ook doet. Bestel hem dus ultrasnel op kpn.com. Ook voor ondernemers. Klaar voor het tuinseizoen? Bij Action gaan kwaliteit en de laagste prijs hand in hand. Met bijvoorbeeld een draadloze Ferme mini kettingzaag voor maar €24,88. Of een Garden Touch snoeischaar voor maar €1,99. Ontdek nu alle tuinproducten in onze winkel, de webshop en de Action-app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach. Haal jij zijn CO eruit in een blinde test tussen cups, bonen en pets? Wij waren benieuwd. Ik vind die het lekkerst. Deze? Deze wit. Heb jij een idee wat je hebt gedronken? Eerlijk gezegd niet. Het is een Senseo. Oh, toch? Stuk goedkoper volgens mij. Test hem zelf. Senseo. Simpelweg lekkere koffie. Goed zicht en gegarandeerd koeler. Ook voor een airco-check ga je naar James. Plan direct je afspraak in op jamesautoservice.nl. James Autoservice. Vertrouwd op weg. Je zag een huis. Meteen enthousiast. Dat bleek in het echt, nog geen bezemkast. Geen zorgen, Van Bruggen. Van Bruggen. Geen zorgen, Van Bruggen. Een nieuw Formula One tijdperk breekt aan. Meer actie, meer coureurs. Wie grijpt de macht? Kijk alles live, tijdelijk voor €14,92 per maand zonder advertenties. Via Play, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website. Geen zorgen. Van Bruggen, voor jouw hypotheek. Kijk op vanbruggen.nl. Omdat we nog lang van elkaar willen genieten. Omdat we nog zoveel plannen samen hebben. Omdat ik mooie momenten met hem wil blijven delen. Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven. Deze trekpleisteractie is wel heel goed verzorgd. Nu 2+2 gratis op de producten van Axe, Dove en Rexona. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Het is vrijdagavond, New York pizza avond. Het is de do, New York. Vrijdagavond, New York pizza avond. Bestel vanavond met de New York pizza app en krijg de derde pizza gratis. Nu, later en altijd. Als je waterschade aan je vloer hebt... Oh, weet je hoe blij ik was met die vloer? Wil je die helemaal niet vervangen? Ontdek wanneer bij de woonhuisverzekering van ASR duurzaam schadeherstel mogelijk is. Kijk op asr.nl of vraag je adviseur. Dit doet ASR voor jou en een duurzamere samenleving. ASR doet het. Kom kijken bij Grand Optical. Kom kijken naar de grootste en nieuwste collectie designerbrillen. Grand Optical heeft alle topmerken. Dus kom kijken en ontdek jouw geweldige nieuwe look. Kom gezien worden en krijg nu de tweede designerbril cadeau bij Grand Optical. Voorwaarden op grandoptical.nl. Essent is er voor elke ondernemer. Maar de ene onderneming is de ander niet. Daarom regel je via Essent heel eenvoudig een bespaaradvies op maat. Energieadviseurs komen bij je langs en bekijken jouw bedrijf. Zo weet jij meteen hoe je op energiekosten kunt besparen. Wil je daarmee aan de slag? Dan staan er energie-experts voor je klaar. Kijk op essent.nl/zaakadvies. Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965. 19 jaar later. Het avontuur begint opnieuw. In de theatersensatie Harry Potter. Magie, spanning en avontuur. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Boek vandaag nog je tickets. Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je een gratis green pan van €75 bij je vierde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing. Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu een gratis accu met de Bosch Pro Deals. Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business. Goedemiddag, dit is 58. Het wordt droger bij maximaal 7 graden vanavond. En vannacht op de meeste plaatsen regen bij 3 tot 5 graden. Morgen van alles en nog wat. Dat is ook een lekker weerbericht, zeg. Van alles en nog wat. Ja, 9 graden wordt het. Dan de files, Kobus. Ja, 23 stuks in totaal. En de 3 met de meeste vertraging vinden we op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Voor Barneveld ruim een half uur. De A73 Nijmegen Maasbracht voor Horst. Door een ongeval daar ruim 20 minuten vertraging. En de A76 Geleen-Keulen voor Duitsland. Een vertraging van ruim 20 minuten. 2 minuten over half 3, hier zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Henk Blok, goedemiddag Henk. Goedemiddag, er zijn 4 verdachten opgepakt voor de explosie bij een synagoge in Rotterdam. Ze zijn 17, 18 en 19 jaar, komen uit Tilburg en ze zaten in een auto in de buurt van de synagoge. Het Rijnstaten ziekenhuis in Arnhem heeft tientallen telefoontjes gekregen over een gynaecoloog die 16 donorkinderen heeft verwekt met zijn eigen zaad. Dat gebeurde in de jaren 70 en 80. De belletjes komen van mensen die denken dat zij een kind van hem zouden kunnen zijn. En in 5 producten met speelzand zit te veel asbest. Ze mogen daarom niet meer worden verkocht. Maar de meeste zijn gewoon veilig, zegt de Voedsel- en Warenautoriteit, die bijna klaar is met het onderzoek. Waren de afgelopen tijd allerlei meldingen over asbest in speelzand. Steeds meer winkels riepen hun producten dan ook terug. Ja, wat een verhaal met die gynaecologen. Maar als die mensen die denken dat ze misschien een kind van hem kunnen zijn, hebben die dan een bovengemiddelde interesse voor... Ja, of zo. Ja? Ja. Ja, ik heb geen idee. Nee. Maar weet je wat ik nog opvallend vond bij dat bericht van de week? Mensen hebben natuurlijk gezegd, ja, kan natuurlijk niet. Maar ik hoorde dus ook een paar mensen zeggen, ook uit de medische wereld, ja, het was de jaren 70, het was ook een andere tijd. Andere tijd, dat was sowieso een andere tijd. Dus in de jaren 70 kon je gewoon je eigen kwakkie, gewoon, was dat heel normaal? Ja, nee, natuurlijk niet, ja. Ik vind dat gek hoor, maar goed. Nog andere dingetjes, zeg. Nou, zeker, er is van alles gebeurd deze week. Nederlanders tankten deze week massaal over de grens, nu de benzine en diesel hier enorm veel duurder werden. Ja. In België en Duitsland stegen de prijzen ook wel, maar daar gaat er niet nog eens een enorme smak belasting overheen. Ja. Dus tanken over de grens scheelt al snel een berg geld. In België minstens 70 cent per liter. Ongelooflijk, hè? Ja. Dus kijk naar, we betalen ons helemaal scheel aan de accijns hier natuurlijk. Ja, nee, ik heb even gekeken. Bijvoorbeeld in Amerika en Rusland betaal je 74 cent per liter. Zo. In Iran, let op, Iran, 0,03 cent per liter. Alleen je komt niet meer terug. Maar... Nee, dat wil ik zeggen. Joh, het is ook niet veilig om daar te rijden op dit moment. Nee, absoluut. Nee, dan rijd je toch liever over de A28. Dat is toch raar, 1 Europa en dan toch die grote prijzen. Dat verbaas ik me over heel veel dingen af. Verbaas ik me daarover. Vertel. Nou ja, nee, maar sowieso. Dat heel veel dingen. Nee, ook bijvoorbeeld in de medische wereld. Dat bepaalde behandelingen bijvoorbeeld in Duitsland wel kunnen. En of in België. En hier niet. Wat is dat nou allemaal voor gekkerheid? In Duitsland mogen wolven wel neergeschoten worden. Hier, hier niet. Dat soort dingen. Dat is heel gek. Ja. Premier Rob Jetten die ging deze week op bezoek bij de Oekraïense president Zelensky. Om even te gaan vertellen dat ook de nieuwe regering geld blijft overmaken. Oh, ja. Dit jaar gaat net als in de voorgaande en komende jaren 3 miljard aan militaire steun naar Oekraïne. Zo. Vorige week ging onze defensieminister Dylan Yeshilkus al langs bij Zelensky. Oh, je vraagt je af, konden ze niet samen? Dat was wel makkelijker geweest. Dat ze, wij moeten allemaal carpoolen. Dat zij ook even zeggen, van, nou neem één vliegtuig. Ja, dat zou je zeggen. Ook in verband met het milieu natuurlijk. Nee, zeker. Afgelopen week was de uitvaart van Jan Lentwerink. Vandaag precies een week geleden overleden voormalige RUR-presentator. Ja. 80 was hij, voordat hij bekend werd, was hij leraar Nederlands. Ja. Hij komt een beetje bij mij te buurt, hè? Dalfsen. Dalfsen. Dat is bij jou, Ik had het was mij helemaal ontgaan. Ja, dus natuurlijk vorige week was dat, maar ik zat in de auto een keer s'nachts. Ja. Toen luisterde ik... Met het oog op morgen. O, maar dan met die andere stem, en daar hoorde ik het. Ja. Ja, er was weinig reuring, zeg maar, omheen. Reuring. Ja, dat wilde hij zelf denk ik niet. Hij heeft ook altijd zijn geboortedatum angstvallig geheim gehouden. Ja. Oh ja? Ja. Want hij, wat was hij nou? Men denkt ongeveer 80, toch? Ja, 80 heeft zijn familie gezegd. Ja, En geheel onverwacht stapte Henk Westbroek deze week in het huwelijksbootje. Jochie. Ja. De 74-jarige zanger gaf het jawoord aan zijn partner Julia. Met wie hij al 53 jaar een relatie heeft. Oh. Na bedenktijd van een ruime halve eeuw toch maar getrouwd. Schreef de zanger bij een foto op de socials. Geweldig, geweldig. Ja, toch? Henk, van harte. Ja. En nog veel, maakt er nog wat van. Even kijken hoe het gaat op de loopband. Hoe gaat het, jongens? Ja, goed hoor. Ik heel vind goed. Maar gaat de tijd wat langzamer hier? Of, Nee. Oh, ik vind het er toch verbazingwekkend soepeltjes uitzien van allebei. Ja, trouwens, even terugkomen over het item. Ja. 1970, hè, was het? Wij zijn van 1970. Ja. Jullie zijn van 1970. Maar jullie hebben een bovenmatige interesse in... bij jullie is er volgens mij geen enkele twijfel. Nee. Zeker niet. Oké. Okay. Gaat het door? Frank en Ronald de Boer op de loopband naast Jeroen. Je hebt je leuk gezelschap, Jeroen, hè? Ja, het is fantastisch, toch? En ik had het er ook over. We moeten natuurlijk... We doen dit. Help Jeroen, maar steun alle kinderen in het Prinses Maxima Centrum. Hè? Zo is het. Mag ik het zeggen, natuurlijk? Ja. Mocht je iets kunnen missen, ga dan naar 538.nl/tikkie voor al die kids daar. Want daarvoor rennen zij ook, hè, vandaag. Heren, mag ik ook nog wat doen, eigenlijk? Ja. Je mag toch een soort, noem je dat, een veiling-item erin gooien? Ja. Ik wil heel graag een veiling-item ingooien. In dit geval 2 kaarten. Naar willekeur, naar welke wedstrijd jij wilt. 2 VIP-kaarten. Ja. Met alle hospitalities, parkeerkaart, eten, drank. Ja. Mag je naar Ajax toe? Je mag kiezen welke wedstrijd. Oh. Dan gaan we er lekker op bieden. Ik ben aanwezig. Oh. Ik praat de boel een beetje aan elkaar. Oh, dan weet ik waar je dus, zit. Je weet waar je zit. Ik weet waar je zit. Daar wil je echt een keer meemaken. Oké. Wel gebleven is. Altijd een speler nog die even komt. Ben op de foto mee. Nu zou je zeggen van ja... Ajax, hoe dat nu? Nee, maar... Moet er geld bij? Hij vult het helemaal in. Voordat jij komt... Dat zou ik dan zeggen, Ronald. Nee, ik wil niet graag gaan inzorgen. Nee. Maar in ieder geval... Ik zou zeggen, bied lekker. Ik ben daar vaak geweest en ik zal je zeggen... dit is echt de ultieme voetbalbeleving. Ja. Als je van voetbal houdt en ook een beetje lekker eten en drinken... Ja. En goed gezelschap, dan is dit de plek waar je voetbal moet kijken. Dus mensen mogen bieden. Yes. Dankjewel, hè. Oké, hartstikke goed. Dankjewel. We komen zo nog even bij jullie terug. Maar jullie zijn er bijna, hoor. Ja, nog 12,5 minuten. Oh, ze hebben het echt bijgehouden zelf ook. Ja. Frank en Ronald de Boer ook lopend voor het Maxima Centrum op de loopband naast Jeroen vanmiddag. Nou, ga maar bieden. Het is 8:30. Dit is 538 met de Cardigans. like a picture, dangerous as a dagger. I know I've been here before. There's something so familiar. Guess I'm going with ya. Never gonna let me go. Damiano David en Talk to Me. Er is al geboden op de kaart, hè, geloof ik. Op, ja, als van, ik het kan zien door de rook, even kijken. Ja, dat is het recht, inderdaad. Het lijkt wel de rook ook op Singapore Airport. Nou, hier, inderdaad, ja. Is niet normaal. Wat is het? €1000. Oh, dat staat al. Oké, dus mocht je willen, dan moet je meer bieden dan dat. En het is ook meer waard dan dat, hoor, zeg ik erbij. De 538 Stemmenjacht. Ja, we gaan door met de Stemmenjacht. €1250 in de koffer. We hebben Melissa aan de telefoon. Hallo, Melissa. Hallo. Hallo, goedemiddag. Waar vandaan? Uit Duurse. Oh, sorry, nog één keer. Uit Duurse. Duurse, oké. Okay. Ja. En al weekend? Ja, weekend. Oh. Ik sta op de parkeerplaats, want ik heb eigenlijk kinderfeestjes van mijn kind. Oh, je hebt kinderfeestjes van je kind. Oh, daar ben ik wel. Ik zal het kort houden, want anders dan loopt alles in de soep. Dat moeten we hebben natuurlijk. Nee, moeten we niet hebben. Ik ga jou de stem nog even één keer laten horen. Daar komt-ie, luister goed. Geen moeite mee. Geen moeite mee. De vraag is, heeft Melissa er moeite mee? Want ja, is het goed of niet wat jij zo meteen gaat zeggen? Wat ga je überhaupt zeggen? Wie is dit? Dat moet Rian Gerritsen zijn. Rian Gerritsen? Ja. Nou. Rian Gerritsen. Als actrice? Nee, natuurlijk. Ja, Rian Gerritsen, ja. Tuurlijk. Dankjewel, Google. Is het Rian Gerritsen? We gaan luisteren voor €1250. Het antwoord is... fout. Oh. Het is niks. De bekende actrice Rian Gerritsen, helaas. Helaas. Ik wens jou veel plezier op een kinderfeestje. Is het van je eigen kind of ga je naar zijn andere kinderen? Nee, 25 kinderen, dus wens me succes. Oh, vrijdagmiddag met 25 kinderen. Wat een goed begrip van het weekend. Wat gaan jullie doen eigenlijk, Melissa? Ja, we staan bij zo'n kruispaleis. Kruispaleis. Ja. Die ken ik nog niet, maar ik schrijf hem Monkey Town of ja, ik snap het. Krijspaleis. Ja. Geweldig. Ja. Oké, Melissa, veel plezier, hè. Hey, bedankt, hè. Doei, doei. De 538 Stemmenjacht. Een krijspaleis. Ja, ja, die ken ik, de benaming ken ik nog niet. Oké, zometeen, dames en heren. Gaan we eens even kijken of de beide gebroeders het overleefd hebben. Maar ze zien er nog heel fit uit, dus ik denk het wel. Frank en Ronald de Boer op de loopband vandaag naast Jeroen voor het Maxima Centrum. Dit is 538 en Mister. Baby, don't understand why we can't just hold on to each other's hands. This time might be the last fear unless I make it all. Op 538 en Take These Broken Wings. Ik zie dat de loopbanden van Frank Ronald uitgezet zijn. Er worden nog even wat fotootjes gemaakt. We zitten op €1400 voor die twee VIP-kaarten. €1400 voor de twee VIP-kaarten. Nou, maar we kunnen toch nog even door tot het eind van de middag, toch? Ja, tuurlijk. Ja, zeker. Zeg je. Dat gaat goed komen. Uitgelopen, jongens. Ja. Hoe ging het? Ja, goed, Frank gooide er nog even een sprintje tegenaan. Ja, ik zie Frank helemaal bezweet. Wat heb je gedaan, man? Nou ja, sowieso doe ik het nooit meer. In ieder geval joggen. Nee? En zeker niet op 16 km per uur op het laatste. Dus, 16 km per uur? Dus bijna 5 km in een half uurtje. Nou, dat is toch keurig. Dat is gewoon, ja... Toch binnen de marge, zou je zeggen. Jawel, zeker. Ja. Gingen er even allemaal, alle drie gingen er even voor. Dus dat zie je dan ook wel weer, Ronald en Frank de Boer. Edwin ging mij makkelijker af, hoor. Nou krijgen we de tweestrijd weer. Ik laat jullie heel even. Hoe is het eigenlijk met jullie? Want ik bedoel, na zoveel jaar topvoetbal, hoe is het met jullie gewrichten en zo? Is dat echt een aanslag? Nou ja, natuurlijk. Topsport is niet gezond. Dus ik wil ook Jeroen een beetje waarschuwen. Dit heeft echt wel impact op je lichaam, zeker op je gewrichten. Ja. Ik heb een slechte linkerknie. Maar dat is ook een beetje pech. Frank is eigenlijk weggebleven van zware blessures. Dus vandaar dat hij sneller mijn gewrichten zijn nog vrij aardig, moet ik zeggen. Vrij aardig? Ja. Tenminste, ja, ik heb niet echt foto's gemaakt, maar ja, ik kan nog wel 3, 4 keer, 5 keer achter elkaar padellen in de week. Ja, wat doen we? Het is wel zo, wat ik zeg, alles waar te voor staat, dat is topsport, is gewoon niet goed voor je lichaam. Maar ik moet zeggen, we houden ons redelijk aan ons gewicht, zeg maar. Jullie zijn 55. Jullie zien er topfit uit. Dat is echt om jaloers op te worden, echt. Ja, kijk, ik denk als je af en toe in de spiegel staat, en soms buk ik voorover en dan maakt mijn vrouw stiekem een fotootje. En dan zegt ze, wordt tijd hè, schat. Dus dat ik dacht dat hij zei, heet jij Bob? Nou ja, maar goed dat jullie in de gaten gehouden worden. Nee. Even nog, het WK komt er natuurlijk al. Ja. Voor jullie natuurlijk ook een leuke en spannende periode. Hoe kijken jullie ernaar? Nou, kijk eens, ik denk dat wij gewoon een heel goed elftal kunnen samen... formeren. Ja. En als iedereen fit blijft, nou, dan zijn we echt een geduchte tegenstander voor iedereen. Daar ben ik van Ik denk dat niemand tegen Nederland graag wil spelen. Nee. En als Nederland de spelers kan opstellen die we voor ogen hebben, hè, dus dat iedereen fit is, ja, dan zit er echt muziek in het elftal. En dan kunnen we een verrassing worden. We zijn geen favoriet, laat dat duidelijk zijn. Nou. Maar wel... een halve finale hoor ik Koeman zeggen, dat is een beetje de focus. Dat zou heel mooi zijn, ja. maar we gaan het zien. Maar ik denk dat Nederland echt gaat verrassen. Maar iedereen fit, dat is wel belangrijk. Ja. We hebben natuurlijk nu, Frenkie zit even in de lappenmand. Nu komt dat allemaal goed. Maar je ziet nu natuurlijk, krijg je alle spannende wedstrijden. Je komt in de eindfase. Ja. En het is om de 3 dagen spelen. Dus ja, het is gewoon fingers crossed, denk ik, voor Koeman. En voor ons natuurlijk. Dat de key players, zoals Van Dijk. Ja. Die ik miste natuurlijk in 2021, het EK. Ja, zo'n speler wil je niet missen. Nee. De leider, je aanvoerder. Frenkie de Jong wil je niet missen. Eigenlijk de assen, dat zijn gewoon belangrijke jongens. Die wil je in je elftal hebben. Dus komen spannende tijden aan voor de spelers op clubniveau dus. Ja, dat geldt natuurlijk zeker wel. Zeker fit blijven. Want kijk, zoals Van Dijk, die wil natuurlijk de Champions League winnen. Die wil goed eindigen in de competitie, in de Premier League. Maar ja, hij heeft nog nooit een WK meegemaakt. Dus daar zal hij ook zijn gedachten zitten, zeker ook daar. Ja, aan de andere kant hebben iedereen heeft er natuurlijk mee te maken. Alle elftallen hebben hier natuurlijk mee te maken. Niet iedereen speelt natuurlijk in dezelfde zware competitie. Maar ja, je krijgt er natuurlijk allemaal mee te maken met die moordende dat zie je vaak. Als het iets minder gaat met de club, dan zie je ook vaak meer blessures. Oh. Als ze zeg maar in een soort flow zitten, dan is opeens iedereen is fit. Dus kijk naar Ajax en Feyenoord. Ja. Van achter. Ja, PSV kan dit weekend ook kampioen worden, geloof ik, toch? Ja, ik kijk er wel weer naar uit, een WK'tje. Ja, leuk man. Een beetje onmogelijke tijden, maar we gaan ervoor zitten. Oké. Ga je nu ook maar even zitten, want je hebt hard genoeg gelopen, zou ik zeggen. Ik ga lopen terug. Oh ja. Onwijs bedankt dat jullie er waren. Ja, Jeroen, ga door. We gaan je volgen. Okay. Succes morgen. Hij is bijna klaar. Ja, hij is bijna klaar. Wat een topper. Ja. Ongelooflijk. En blijf doneren, zou ik zeggen. Oké, goed. Dankjewel, jongens. Frank en Ronald de Boer. Ook voor het Maxima Centrum vanmiddag even een half uurtje gelopen. En nog even op 16 km per uur. Hallo. €2000 is er inmiddels geboden. Ah, dat gaat lekker, mensen. Nou, we af en toe even vol tot 1 uur of 6, zeg maar. Dus. Oké, volgende uur meer muziek. Ook Friday live hier met een nieuwe single. Dat en meer. Tijdens een exclusief diner delen 5 bekende Nederlanders hun meest gênante momenten. Daar was ineens een stripper. Maar wie spreekt de waarheid en wie zuigt alles uit zijn duim? Dit is echt het meest gestoorde diner ever. Een avond vol intrige, list en bedrog. Je ziet het in Het Diner. Morgen om 21:30 op 6. En kijk dat dan. Wat een geweldige deal van Vodafone. Bestel nu de nieuwe Samsung Galaxy S26-serie in combinatie met Vodafone Unlimited en krijg 2 gratis weekendtickets voor de race in Oostenrijk ter waarde van €600. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar Vodafone.nl voordat het te laat is. Alleen bij Vodafone. Jij verdient elke week de allerbeste deals. Daarom deze week extra goedkoop bij Lidl. Maaza, 1 liter voor maar €1,44. En extra goedkoop met Lidl Plus roomboter-croissants. Per stuk voor maar 25 cent. Lidl, je verdient het. Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. En krijg 15% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan. En we gaan nog even door met de topaanbieding. Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Handsinaasappelen. Een net van 2 kilo voor maar €1,99. Lidl, je verdient het. Er zit meer fun en voordeel in de full hybrids van Toyota. Zoals de nieuwe Toyota Yaris en Yaris Cross. Standaard met automaat. Meer vermogen, minder tanken, meer plezier. Nu met €2000 extra inruilvoordeel. Bereken jouw inruilwaarde op toyota.nl. Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. Met nu fadeodorant en douche 2+3 gratis. Is dat niet fantastisch? Op naar Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig. Ook full hybrid en full fun? De nieuwe Toyota Aygo Cross. Nu verkrijgbaar vanaf €23.750. Check het op toyota.nl. Op zoek naar een zanger voor je feest? Ga naar showbird.com. Het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird. Zie je het al voor je? Planten die uitschieten, het gras frisgroen, de eerste gekleurde bloemen, eindelijk weer de tuin in, het zonnetje pakken. Alles bloeit op, met wat hulp van jou en van Welkoop. Een mooie tuin? Welkoop. Weet wat te doen. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende. Uitgerust aan je dag beginnen? A-Vogel Nachtrust met citroenmelissen helpt om lekker te slapen en uitgerust wakker te worden. Geeft geen gewenning. A-Vogel. Ervaar pure plantkracht.